الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون زمائي زتمند و حاضرينو الله رب العزت دی ایمان او د توحید نفس چې کوم شی په موږ او تاسو باندې د ټولو نه مخکې فرض کړي نو هغه موږ دی او موږ ته زما عزتمندو صحیح د سنت طریقې مطابق موږ او تاسو ادا کو نو دموز دو صحیح کیے دو سرا اللہ رب العزت زمونگ اوستاس کو پٹھول زندگی کی انقلاب براوری او دموز سرا پا زندگی کی انقلاب راتلل ددی وعدہ اللہ رب العزت کرے یعنی دا زمان تا او دا بلچا خبرنا دا بلکی زمونگ اوستاس ہو او دا تمام کائنات و رب وی رب العالمین وی کی صحیح مست دا د هر قسمه به حیايو او د نارواو کارون نمنه کول کوي نو کده چا مسهي نو دغه موږ به د تمامو به حیايو او د نارواو کارون نمنه کوي او کوڅه کې منو نو کو نه الله والا وادرشتي نه پدې په موږ کې نقصان نه دارمی ماد آیات کرمی و بل حسن ہوئے اللہ وی مادا مز فخفل مومنان و بندگانو کا وقت وقت سر فرد کریں دارمی رب العالمین وی دیشت کامیاب دی حغم مومنان چی دائی فخفل مز کی اللہ تا خشوع او خضوع او عاجزی کی عاجزی سر دخل رب پر حضور کی ولاد ری دیو جنو دخل منزم و صحیحی لکشش بکار رہے دیمان او توحید مطف خبرہ دخل مصحیح کول لی او کمیس صحیح شی نو طول زندگی با اللہ صحیح کئی او کیا سرے مجھ کئی زندگی صحیح نشو آداد دے علامہ دا چیز دو مجھ صحیح نئے نکدہ خسوال نتی راکی چا اللہ دے دیو سی سر آد زندگی دے صحیح کی دو وعدہ کری زندگی دے صحیح کی گنا ندیو تارا بنائی ذات مندو رمی دخل او دس دے صحیح کول طریقہ دا چا سنت طریقے مطابق سرے دسو کی دیاو سنت طریقے مطابق مجھو کی دخل مجھ دا سبق دا صحیح طریقے سر آدا کی نو کوشش دیو کئی جی دخل مجھ سبق صحیح کئی کلم آکرہ سرے اہل علمو کوہ خلق تخل مجھو آو رئی او چکل دا آگو الفاظ صحیح کوئی نو کم از کم منگو تاسو مانے دا خبر ضروری دا چیز دی مجھ پا مقصد او مانام جان کوئی کو ویتا سم رخان کئی چی او سڑے پروکو سجدہ کی اللہ تا پروت تے او دے دا اللہ کم سناوئے تو مقصد ان کوئی او کیا سڑے دے تیتی غم تے لگیا وے لکا تیتی خلق خبر وے لگ دے کی چوری خورا و چوری مخورا دا سی نوز دے تیتی آمی نوزوی چی او سڑے کئی لیکن پا مقصد پہ میں چیری سجدہ کی زسوا نا چو والارم نوز سوا نا چی دموز الفاظ صحیح کو دموز دمانا دے صحیح کو لکوشش کو دا محنت چی مونگ اتاسو اول نوکون الحمدللہ دیر خلقو خود دموز سبقن صحیح دے او معنا مرتضی دا خکم نارینو زنانو لچی دموز سبق صحیح یاد ندے یا یاد دے خود آغی معنا زدنو نداغی پورا یعنی کوشش پکار دے ذکر روزانہ پیزو آڑا وقتا مونگ اتاسو لا دموز دا مسائل ضرورت رازی او دا خو مسئلو چه کم شیط مسلمان مومن اللہ فرض کرے نو دا آغی علم دا کولم پا دا فرض دے نو کیا سوئے دا علم پرنا کی و عبادت ادا کی نو پا آغی وانے با اغا نتائج او دارنگی پا آغی اغا سمرات آبا پی اللہ مرتب کی او چه کم وادی اللہ کلیا با ملاوش او کیا سوئے نو زمائی زکنین ددا سے کئی جو دا آغی دا علم پرنا کی مزمنے بلکہ دا جہالت او دا ناپوہی تا بنیاد بانے غمج ادا کئی نو دا سمجھ بانے چا اللہ کمی وادی کری آبادی سڑی تا نمیناوی دا علم دا عمل دا رنا بلانی چی مجھ ادا شو نو پاغی دا دمائی ذات مندو اللہ رب العزت مموتا صلاح جر را کئی احادیث اکدار آغدی منبے سڑے راشی سیئے عدسو کی دا عدس پہ اکتدا کی گر سڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم وئی او دسو کی او خلال دبیتو کی دیتا خلال ہوئی لاسویوی مزدازی کا چرا منز کی گروتو نا پاتے نشی دیتا وی براجم احادیثو کی خاص دی طرف سے توجہ راغلے دی دوینزل سڑے کوششو کی لاس ماسوی جنو وقت لاسویوی قدیدو تغنوی یا قدیدو کفیر جمع کی او زن اوقاتو کی دازے او چمپاتی کی نو دا او دس پہ ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وے بیا چکل سڑے داؤ کی نو درے پہ رخلت انگالو لسنت تی دانا چی وزن خلق لگے اسو پہ رخلت انگال کا دا شریعت دا حد نا کمین نرے پکار نو زیادہ ام نرے پکار بیا مسواق وال سنت تی خی طرف نا سڑے لنبے شروع کی او اہل علم دوارا قوی نا ذکر کری دس لاسمانن کا مسواق سو کوئی نو جواز اشتا خیل آسمان خی طرف نا مسواق شروع کی لاندی غاخنو بانے ہوئی پجب مسواق ہوئی کساری را پاسے دلے میدہ خالی نو حلکہ پوری دے مسواق رسائی تکا کپڑا کا میدہ سڑے مسواق پر مرو رسائی نو دو الٹو خطر رائی او خیتہ چکل تشی نو کتا اگا اوک گنتی انشو خیتہ نا سشیر آزینا نا مستقل سنت دا نبی علیہ السلام مسواق سڑے استعمال کی او دیکھ دے نارینو زنانو سے خصوصیت نو لکسنگ نارینو لگے نو زنانو لگے دا سنت موقت دے دا سشوی سنت موقت دے دا دے نفس پوز زنانو زکنندو کنگال کی دری پیرے گوا چاہی دا نرائی گتا وڑا پکے ہوئی کہ شنکول ضرورتی نو پدی گس لاسے شنکی داغی نفس دری تیری سڑے مخوین زی او دی یفتی براتو کی دو رین راوالا ترلام دی زنی پوری داد اپلنوالی تا اعتبار دا محد دے او دا غد دیو نرمی راوال تر دی بلی پوری داد عرص پا اعتبار بانی دا اپلنوالی تا اعتبار دا محد اندازہ دا کسی سڑے کی طریق این اللہ سوئی چیز زی محد پاتی نشی مخیج جو پاتی نشی خاص کر دیتا حدیثی پاک کی توجہ راغلی دیتا ماخین ہوئی یعنی دی جنی کی گتا ہوا دی طرف لم گتا ہوا تیو خدیل لنوال مرسی او کدی سر سر دندگی مندگی نام پاکشی دستر گی یو گت طرف تا گتا وال بل طرف تا گتا وال دارنگی دی گری خلال کل سلو دری لکی پا مخوا چھے دری لکی پا مخوا چھے او دام جائز دی کلو گلگی یا لگلی نبی علیہ السلام کله یو لاس کی چون رئیس کے دی بل لاس رہ مرگرے کلے یو چونگی پا مخ را چولے دا سی دو چون راڑا کلے دا اللہ سے ورسن مرگرے کلے پر امخ را کلے جاگا یو چونگن پاسی ہے جاگا دیر خلال سڑے کی درے لاتے لے پا مخ را چولے نو یو گتو گر آوالا آو لان دے زمین لان دے واچا او دا سی طریقی سرگر گتو وردن نکا دی توی خلال دا گیرے دا سنت طریقہ یہ تو ایسا لگیر خلال ہوئی یہ سکے قائدہ سو کی یو دعو لکی نگو رہے یو مستقل سنت طریقہ تے پاتے شوا او گری گیرے والے چیچی گیرے دنائی نو دا دکت دا گیرے دا لان دے دا نخ ایسل یا دا نشی قائدہ سو کی نو انہی حدہ سو شو او دا سکے گیرے دا سے رنگائی دا او دا دو پا رسولے کی تکلیف نشن دے دا لان دے اوبر اسائی ہر چی غسل لے او دا لانبلی ضرورت تے جنابت تے نو بیا خود هر وقت دلان دے دو گو رسول کوشش وکے صدیہ وقت دلان دے ایک زیر پاتی سی کنا نغنا دا کی او دا او دست پنن منس کی دا دعا کن اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی الہ العالمین گناہوں میں معاف کی اللہ زما کمکور دنیا کے چرے زما کمکور پا قبر کے چرے زما کمکور جب مال آخرت کی ملاوی گی اللہ و فراح ووسع لی فی داری زکر دری پوری نہیں کہنا افنا جدو پور دا فراحی سوال کو رستی جدو پوری نہیر کو اصل کور کو قبر دے اصل کور اغا دا میدان محشر نتس اغا کور دے اے اللہ زما کور را تا فراح کی دنیاوی کور دا قبر والا کور دا آخرت کور وبارکنا فی رزقی اللہ مال رزق کی برکت واجی بختل حلال رزق دا برکت سوال کول دا کوا مخ چیوی جو مو آیا لاسون چیوی جو مو آیا لاسون چیوی جو مو آیا او کل چودس ختم چی زمائی جت مندو کل چودس دا ختم کو لاسون او ترگو پی روین زل دا گف لاس پی روین زلو لگا سر مسا باز فقہاو دا سی بکری چی گتی بدا تی دا سی کی علامہ ابن حمام رحم اللہ فتح القدیر کے دی ہے اب جوڑے لگانے سے دلیل نو ادھر تو خبر بانے مدا بگر ادھر دے نصورے سے مدا سے بزیر زی ددے ست نمخ کی دی ادھو کی طوائی کے شریعت کے قفا دی دے پوری لاسلے سے رہ رہ سے لگیا بے واپس رہا ہوئے دا سنت طریقہ دمت ہے دا لاسن مت پر انتا نمس ہے دے جانا بسورے کے زبا زبا لاسن مت پر تکینا ددی ادو کی پورے چورا سے جدی تو وہی قفا لگیا بھی واپس رازے دہا کل دنوالے چی پا دے دے تو پاتے وے لدسہی مسلک اور احادیث مطابق دے لگا نوے ادھے میں راکھ لے پا دا وہ ادھے دانے دا غد مت ہوا کے اور ہمیشہ پول دا غد مت غلط ہے دیر طالبان مدرسی کی نیو سرائی داجی کی تازی میں ہوئی لیکن دا غد پہ نسا نکوئی پورے دا غد نسا بدا سے قیمہ طرف سے توجہ کوئی دا شریعت باز حبر کچھ باورے دے سر تعلق نہیں لگی پر سوچ دا آگے سڑی مشک نہیں کردہ دا تو لندی بھی دیرا دے طرف غد بانے لکی خوا ندا سی بکی دا سی بکی یا بلا غطہ دے پر دے نکی بھی ندا سی بے راولے دی کی دا غد ظاہر و باطن اس کس مزے پاتے نشو زمین باز عوام یا اکثر تو وہ طالبانم دا غد مسا کئی او اغا پورا غد لان دے باندے مسا نکی تو شو تا خبر آبانے گر دی طرف پالا گورا یا کسان دیوی نمال آگو تا کیخوا داس راتلا راتلا او چطے دینا نو دیوی دا غفت سراح لم ورگتے دا بیا نو دیوی نغتا گو تا کیخوا بلدا تران نو ظاہرن باطنن دا غفت لما سوشو او یہ دا خبر بانی بعض خلق ومید ست مس حدا سکی دا پا اتفاق ناروا او پا دی سلی بنانگاری دی دا سمت نکی سر دا مروی دا دا ست مس اگر دا سر ناگتے لیندے کی نو خامخا دا ست مس حکے نو گرد دا عمر گئی باز دا عمر اشت خبر بانی او دا ستول دا ستول دا بدعتو او ناروا دا اگر پس سلی خفیل دی د کوشش پکار دے چی دی نکولو تا اوگو ارو ویسی او خلال دخکو دا گتن سنت تے دا کچا گتا سلیر آوالی ہے او باسی شوری کی دیدن ہے دیدن دیدن رہی آتی ہے لان دا باندے خلال رازی بازی داسی داسی کئی او دا صحیح طریقہ دا خلال نا ایک لان دا گتا پاپشوا ورہ دا گتا چی داسی کی نو دا من کی مرالا جیر چاپے رمشو دے گتے نا دی ترتیب بانے دخکو خلال او کی سڑے پیلن دی او کوشش دا پتار دا لاس پتر دی انجل پتار دی دو پورے خود احتیاط پتار خیل لگلی دی انجل حدیث پاک تراغلی پورز دا قیامت مومن تا دا بسرو دسپی نظر دنگلی پرغوی اکیلے سی ترسی چلاس دی جی ابو حرر رضی اللہ سلام و اللہ علیہ پوری انجل جی بنگی والا دیر واد چولے دا جناب دا چت پتاس حضر او دس اکیلو شاعدہ دور پسی ارخت چوئی تا لغلر اللہ پوری لاسن انجل ورطا وی حضرت تفلر اللہ پوری لاسن انجل سیدنا ابو حرر رضی اللہ سلام وطوئی امام اللہ و رسولنا وردلی بمومن اغا لاسن و دا جنرین ترغیب کولشی سو پوری جدے لاسن انجل سرس پتربیع داتی وی چوئی دیتی پوری انجل خو لگلری ارسل احتیاطا نمیزا او کلا او بس کے اوکو لگا آغی پسی سدوادان ویل مسلم ترکبہ باغ روایت کے دام راغلی ابو داؤد شریف روایت چرا جو تغلا سکے او برب ہو گوری خدا جنو دا حدیث سندن سے وی دا حدیث سندن ضعیف دے نداغتا کہ سڑے اچتل کے اسمان طرف تیل کی روخ خبر را لیکن دو کی تم روایت چرا غلی ما سندن سو آ سندن یعنی ضعیف ہو او بیا دو دی خبر خیال ساتی چکل او دس تیوکو ندا کریمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ زگواہی کو مچدہ اللہ نے بغیر بالمعبود نشتا اللہ اکی یعودے اس سے کہ شریک ایسدار نشتا او گواہی کو مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول لے روایت کراغلی مشکاش شریف کی او نور و احادیث کی تاوینی کمراغلی چکل و مسلمان او دس کو او دا او دس کو زیبا کلموی ند جنت اتوال دروازی ورطا اللہ کلو رسول اغتا خبرہ او چی دے ذلو اخلاص چی آو زمان اللہ زمان تا عزت و ذلت نفع و نقصان مال اولاد را کولی والا صرف او صرف اللہ رب العزت ذکر اللہ حفظات عالی و سر یقین ساتھی کبھی نہیں اوقف تو بابو غریمانہ نہیں جانا اچھا دانی اسی کنگوان ڈکی اچھا بینجنا ہے پوری میں ڈکی ناغلہ میں پریشانہ کی جانا عقید و ایمان دادا چھتے سے ذرا کالم سے اللہ رزق لکلے دا مثلا جاتا سے اہل علم ناوری دری دلیلت القدر پشکیبانی دوبارہ لکائی دسال درد کش خدگا مرد چالے ور کی مختی ایتی مختل کندی کی کیگا او چالو اور کی ایتی جو اختل دین گا جو بے سندگ کے سنبال کا او چالو ایسا بے سنبالے ستاو تندی کا یہ ونا خزانہ کے وقت روتی وح وح لگا دل راجی او ایمان و ایدیل اوائی چھ دختل جید او دا تندی دا سنبالے لینا دے دا اللہ کا تندی و خزانہ جیا تھی اقیدی تو دے تھا بروا رزق دا ہر چاہ اللہ لکلے دا ہر چاہ رزق اللہ لکلے او دا مسئلہ وہاں چھ دا لیلت القدر تشکیبانی دا آغی جدارے لکلیش دو کال کا دو انسان رزق کبھی جائے تو سوا کیجئے با تا غفتہ لکائیش حسالے اور کے اوے ساگتے کوا لچنگوں نے ان ساتھے لگنوں نے ان ساتھے جیتی لکن تک اتو لوا اور ساگت ان کوا اور چالے اس وقت لکن جانے کے سنبھالے تا دا تندی کوا زمان والا تندی سوا تیارا تیارا برا جائے او الله العالمین وعده کړي الله وی ان نشی الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی داسی ایسے نشتا مگر نیسر خزانی امید دنیا تا تو مقدار او چاندا زورا لیگی اور آلتان یہ جو کی سڑے جانا تدام جائیں گے اللہ شکر کی سڑے دا کئی چوئے کے تنجیدت کو خدا سی تنجیدے بچرے جسر سرسے گی آب یہاں نگے اور اول وقت جید الوحیمی مجھے اور وقت جاری لکن آخان ایسا نگرمی لگواز جگرت درد اللہ تجاری چل اللہ آخان سنشتا عبدیت و جندگی لئیم لیتا ایسا تخبروان کله مال دی وپار جاړي او کله په خولي وشي وپار جاړي کله جامو وپار جاړي حديث پاک راغلي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رب العالمين ویلي کو چر غار پنا نو مجيوت من درته دار څه بدل نه سره کوم رسول الله ان جما الله جما داسې ژوندۍ په خبره ژوندۍ په دوی حصے باندې مشتمل داو دغه حصے ژوندۍ دا یا شکر دے یا صبر دے کو خوشحالے ہر سو دیر دل میں نتنے دیر دل میں شکر بادا کے لیکن تکلیفوں میں سی جب تنے صبر بکے رسول اللہ زمان اللہ زمان دائے زندگی فخوا یور از نور یور از نار فیضا جعتے تدور رعتی لیک اللہ چے دکیگم مطالب جانم او اللہ چے مریدم مستا شکر بادا کو میں دو غریب غطیل اخیرت والا فیضی رازا مشوی دو دم غرمو غلم جاڑی نبی توی عبدیت دے ماخان غیلم جاڑی اور اگر چی جمع دین اگر تو اگل جڑی لی جوا جوا لی پارا راگا جڑا راملا اخیرت بتا رسی گورا بہتر دبی اگل ایمان دے توی اللہ دنی عطا صدا کی یقین رانا چنکی چی دختل جیب اور دختل کندون دے زیاد یقین برب العالمین پہ خزانو والی ذکر الہ العالمین وعدہ کرے ادا سرطوں کو وعدہ کنین کنا اگر جنن یمین یقین دا اللہ تزاد وانسا تبلیغ والا کلباز واقعات ذکر کئی یہ مسافر چھتے اکلی کے اعتقاف لکی ناستو نتائی زمین انت جدا غنی ور سروار چا وہ علکتی بھی انت تینے کور نیستا اختلوا نیستا طالب ادھے رئی سے پراری اگر دور سم پوچ ہوئی تو دنا دے علم محلی اتنانے کا تھا پیجن اتنانے کا تھا یہ آپ ویل مال ویل چې ته تاسو لکه نه موږ بل ویل اړ یو هغه ته نماز شي چې ته صحیح بدل راړي نو دا موږ ورې یقین چې د محله کې فلانه تا تا فلانه تا تا ورا کوي خدا یقین نشته چې الله موږ ور کول واله الان تر رب العالمین یلی و ما من دابت فی الارض الا الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلن فی کتاب مبین داسی او جندے شے نشتا مگر اللہ رب لگت وی ما احسانن او تفضلن دختل رحم دو جنا داغو اشی برزد جنواری تختل اللہ سکی اغسی او ما تدا پتن دا چدا نفس من دے دے کے من دے دے کے پھول سیزن برب العالمین پھولن کی موجود دی تاس گو رہی نا اللہ تعالی مشابهن خل جنو کلک لرگوه سورو مرون پس مخکاری نکلے جو توری دی نمانس کی چنگی رو دی ایت خبر بائی دیواب دو تفسیر بلان دو تفسیر رحمانی کی لکلی اور موسیٰ علیہ السلام کی تنیتور کی پیغمبری ورطا ملائی سوا اللہ ورطا فرام تلارشا ناغفر تک تور اشکلا یاور یریزی کوہی تور دو بچی دی ورطا زہت داران ورچی دا بچی اللہ ورطا لگت الانسار آیا چونگا ناغو چاو دا منس کی بلا گتا ہوا ایدیا والا روا چاو درین گتا پکروا چی درین اوالا دسور نیجی مران مرو یوشیو چنجیو او پخلقی خوراکو کولیو درین گتا بننا اللہ غتا رزق رسولیو او اغس تسبیحاتی مثال اسلام وارو بل اغا چنجیو سبحان نیرانی ویسمعو کلامی وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي پاک دے ہوا جات چل درو دفت دن من نائی وَيَعْرِفُ مَكَانِي زمان دے زور تپتا وات زمان پا مخلوقاتو کی و مخلوق دے گفت کم دے دارنګ زمایال فریاد اوری و یذکرنی ولا ینسان زیر آیاد نیزت نهیرنی هر شیچ اللہ پیدا کرے نو پیدا کرن کی درزت دور کولم سکرے زمواریم کلاس کیا اسمان کل نا کل واسی چلی بندگان تنگیرہ اور جور چلے سکے ایت خبروان ایر ورز نار کی دو رز نار کی نگوری چلی مجل راوی مات جاڑی اکو ایج دا ایج دا سدا سیتن دایی اکری امینا دو نفر راوی اکلارا لجائز دا باوی سڑے دو رغلا پدو میں کئی حلال اندگی ایت خبروان اللہ گوری کلے اجو وقت نار دن کی دری وقت نار دن کی چیتا اللہ لجاڑے او اللہ لفریاد کے او کد چا دکان ماتے چا پتے ماتے چا بیزتی کے او کنرا پاسی او مسلمان ونیتے او دا پیسو دا پارا نو عرض مدا کولو بنائی جت مندو عرض مدا کولو چی دا کلیمہ کل سڑے دا دس پسوئے نو اتے آل بروازی دا جنت ورکا کلاوش ورسردال فاز انداز روحات کراغلی اللہم جعلی من التوابین وجعلني من المتطهرين الله ما اوږر غوډا خلکونو چې ډېر ډېر تیږي داسن یکدا څه وسو کی چا ګناهګار نه الله ما اوږر غوډا خلکونو چې ډېر ډېر تیږي داسي اونه ګر غوډا خلکونو چې غي ځان نه پاتای او درې مدعا د بس په سدان دا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فاسد الله تعالى را او صفتنا دي تعالى را جواهيتم تتانو بغير بلده جادت لايك نشتن ورته بحن برن الله غالم او توبور لو جاسم توبور لو جاسم داد او بس پاخر کی دعا جانی دے منس کی نداس سنت طریقی سر چی سڑو او بسو کی نو هغه مسکی د سور نور وی زکه دا او د څه شه دی ته وی مفتاح الصلات دا د مس کنجی دا نو کنجی ته صحیح نه طالب ولې کی او که کنجی صحیح نه نو طالب کو نه شي کنه خپل او د څه دی کوشش کو څومره چې او د څه به تر وي نو دمره واغې اثر به ته نور ورځي او یاد ساتي د خپل او د څه اثر په خپل مس خو خامخا ورځي کله په ټول جماعت ورځي پردی پر کې دمر د بیا د سعید او د نقصان فراتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی شان والے شخصیت هم ته متاثر کی یو د نبی له سلام د صدا نیو کو سرورو لسته نو قرات ته ګډ ورشو قرات ته ګډ ورشو اخو الله نبی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه چې موږ ته لاو کو نو صحابه کرام ته مخرو ګرځولو یہ صد حال دے سخل کے چاہے دے سنے صحیح نہ کئی دا غیب ناو دس دے صحیح کولے دے وجہ نتنیہ مصر را رہے وہی تا خبر بات دے یو کس دا دس دے نقصان دے وجہ نگر طول جمع متاثر کی اختلاو دے سنے بائی صحیح کول پورا محنت کول دے اختلاو دس بارا کی حضیٰ صلی راشی نیس کئی نو خبر آبر ادری جی خبر آبر نیس کئی ادری جی توجہ سرا او سمر محمد بن تیریش خیالات دا دنیا خبر اداد اغرم ہوگا سی او اللہ رب العزت طرف تا ادری گی خطید ادا سی کی چیدی دارت اس روایات مور آگلی چنیس کی سڑے والاری دختو تمنس کی رسم رفر رکی تو زمین فقہائی کرامی دی دن رئید آگوٹی کلاو کی کنا گوٹی دی کلاو کی دا دو اختو تمنس کی دن رفاصل ہے جی صحابہ کے خلق سے دیر لی دری کی دیوانے سے دلیل نو دغا مروہ چھ باغے مخکنے فقہائے کرام ادالی کلی چھ دا مسکعین کی دوار اختو پہنس کی دیداری اختو دا تجیلی چھ دا سنیوں کی قبلے طرف تے ایدے تخم روہ نیوں کی قبلے طرف تے اب آپ امیس کی فرائض تے جندر پکار دے انشاءاللہ اور فرور پر دیوائی دا اللہ اکبر چنی وائی مزدنیت تلل چوہ کے دیتا تکبیر تحریمہ وائی دیتا تکبیر تحریمہ وائی صلی اللہ اکبر وائی آجا لاسونا دا غدون پوری چکی ہیں دا سی غدون پوری چھتا آغا سے گوتے دا غدون نرمو سر برابر وائی بعض فقهای زمین دی تیری جیده غدون دی نرمول دی دا غطا گوتا ویلی امالنا عبدالحیفظ رحمه اللہ علی کلی دا شرح الوقعی پا شرح کی سی تا دیس دلیل شرعی نشتا سی دا گوتا دنی غدون سر اولا گوا لگون دی ضرورت نشتا بلکی دی نرمول سر برابر کا ایدو تا خبروانے اگر چه نبی رسول الله مو ګورم لاسونه چکړي لاسونه چکړي لکه څنګه اهل علم حضرات وې دا ان شاء الله رښتې ذکر کوي چې د زنانه مو په بعض سيزونو کې د زنانو نه جدا دي د نارینه نه جدا دي او دا د یو امام خبره نه ده ائمه اربعه اتفاق ده توحید سنت 61 اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمن دکان دوما پتہ وحید گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیناڑی لتا اوی دے پارے دھام وا سن کی کا داسی لاسی چتائی کنا لگا اوی تول بدن ہو عورت تے نباسی لاسیږي ادم تر نیو شریف راغلی در د هر خبره خیال کو ساتل شنو به څومره پښتنه دي یو دوره کا ته نفل د قران په څومره آیاتو عمل له او یو دوره کا ته نفل په څومره سویل احادیث عمل له ساده دوره کا ته په څومره آیاتو عمل کې او په څومره احادیث عمل کې تر نیو شریف راغلی چې ګوتی دې کولاو تاسو کولاو دې ډېر کولاو نه مدی دے کلاوی او دا سے قبلے پرست دے معمولی گھن تیراتی تھی اشد خبر بانے بعض خلق دا سی سی کر دا ہوں قبلے بھی دا سی دی برا دا سی اللہ اکبر آدم مسئلہ شریعت کی اللہ اکبر او لاس بدوارا او زو ایچتے اللہ اکبر او ندام دے جبر ہے اللہ اکبر او داسن جوز دی اللہ اکبر دیوی اللہ ترسی چکا یا داسی وکل او آغی نپسی اللہ اکبر دری قسم روایتی نراغنی چاہتا دری آر خبریتی نتولی سنی جوز دی اللہ اکبر او اللہ سی چطولی او زو یا اللہ اکبر مختی والا ورپسی اللہ سی چطول یا اللہ سی مختی چطول ورپسی اللہ اکبر ہو داسن جوز دی او بیا دام جوز دن سرے اللہ اکبر نو لاس تی او زن دا سے قطقل او بیا دیو تڑا دام پر روایاتو کی راغلی او دام راغلی چی اللہ اکبر نو بس قطق زن دنو نمکتب زن آمید الان دیو تڑا او دیتا خبر بانے مرقات کم اللہ لی تاری رحمت اللہ لی لکلی چی دا خبر لگا غورا را چی زن دنو نمکت اللہ سنو تڑا او دفق حنسی سر دور سر موافق دا نو بس اللہ اکبر دی لاسنه په چاغون تل به تړي په دې باندې اعتراض نه کړه خبره جوړه ولا ور خبره صدا الله اکبر بس لاسنه ژوندې نه مخ کې وتاړه لاسنه مخ کې وتاړه به نامې ده لاندې او بس سبحانك اللهم شروع کا او هو ترتیب سره ټکی ټکی معنا له سوچ کا د ټکی ټکی معنا له سوچ یو سړی سوچ کوي دمیز د سبق نظر سره ان شاء الله لګ لګ داوام تاسو سوچ کوي ور سره سبحانك اللهم پاکی د تعالی ریا الله تد عیبن نه پاکی الله تد شریکان نه پاکی الله تد نقصانات نه پاکی الله تا پوری چې کافر او مشرکان کوم قبول تذلیل او ټول د تپاک وبحمدک الله صفاتنا او ثنا تعالی ردا و تبارک اسمک دیر برکت والا ستانم دے اللہ ستانم دیر برکت والا دے تو خبر بات دا اللہ من دیر برکت والا جی دی سر دکور نروزی جی سر کور لور دنکی جی دی من پہ شورو کے دے پہ سبب روتای شورو کے پہ دی ختمے کسی را خیر و برکت اللہ ستانم دیر دا خیر و برکت والا و تعالی جدکا اولید شانستا ولا اله غير مشتبه بل سوق د عبادت لائق او مستحق بغیر بتانا الله د رکوع د سجدي د جمله عبادت لائق او قابل او مستحق تانا بغیر بل سوق نشتا نو نا نغتا نو ولي نشهيد هیڅوک الله رب العزت تا نه بغیر د عبادت قابل لایق نشتا او تام یاد ته دین علاوه نور هم د دعاګانې راغلي ان شاء الله وزن دمز دا ترجمه کو نو کو وخت نه جواب ورکړه ان شاء الله وکړو دین پس بیا سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای بعد هر رکعت په ابتدا کې وي سنت نفل واجب یا فرض دی په وای تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهی غارم دا اللہ تنین دا شیطان رکلشی و مردودنا دا دیوم دا درین یا دا سلورم رکات تا اتدا کی وجہ اعوذ باللہ نوائے حضر اللہ مخوال رس دی پسید بسم اللہ و دا بسم اللہ تاوی تسمیہ قیاد ساتی دا ہر رکات تا اتدا کی زمین اہل علم و فقہاء احناف ویلی دا جو بسم اللہ واجب دا نباغ ویم سنت موقت دا بسم اللہ بنو پریز نگو سورہ فاتحی الحمد شریف نمست بسم اللہ بوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم تنند انداد دا اللہ الرحمن چی دا آم مہربانو خاون دے دنیا کی دا اللہ مہربانی دا دوز دا دشمن دا انسان او دا حیوان دا سپی او دا خنجر نم بندن دا پچھو رزق بند کرے آم مہربانو خاون دے الرحیم او د خاص مهربانو خاوند هغه نه پس د سوره فاتحه شروع کی الحمدلله رب العالمین ټول صفاتنا خاص الله لره دي یا الحمد صفاتنا د خدای ته صفاتنا د کمال خاص الله لره دي رب العالمین چې پالن په ټول مخلوقات عجیب طریقې سره مخلوق پالي او الله عجیب نظام ربوبیت دی دا څومره ډېر ته موږ تاسو مخکار دي انسانان دا و عالم دي دین علاوه د پیرانو عالم دي د نوګو د ماشو بعض اهل علم حضرات لیکلي وي تن زرع عالم دي او د دې ټول درجه د موار څو دي الله دي او د عامه اتفاق دي د علماو چې په دې دمر مخلوقات کې د سبا د میاشي او کال لپاره د ریس مخلوق د مقول کوي یو نوګو زم منګکان او درې انسانان منګک تاسو سره وګورئ نو پتی د ډېر ورځې پروتي میګین ځان له جمع کړی انسان ځان له جمع کړی د دې نه علاوه کله کله مخلوق دی چې ضرورت نه دی هغه ته د الله د غیب د خزانو نه وخت وخت له تیار تیار راځي دې ته خبره وایي صرف د ابري کس نه مخلوق دی چې ځان له سیخي امام راضي رحمت الله له د رب العالمین بارک د مالک ابن دینار د وجود واقعا ذکر کړي څه ګره رب العالمین په دې نه وایي تعالی فراغ در کئی ساد زندگی یا کسیم تحفاظت کئی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی رب العالمین ملان دیئے وید سمندر دی دریاد تغا اناس کو نچلو قتل دی جو لڑم را روان دے ایوی تو خبر بان او خطرناک لڑم دے بل طرف لچلو قتل نشمشتی دو گون رووتا والا مې تماشا ښکاره کوي دا لاسه شي نظام ربوبیت د الله ساجیب نظام دی په تاسو عالم راغلی شم چې کوي په شابه نه کې نه اوسه شم چې کوي بیا وګول ور روانه شو لړم د سال پاسه شم چې کوي روانه وي ما دا ساجیب تماشا د زمر په څیر لامبو روان شو زی شم ته کوي زی بل غاړه لا کې نه اوسه لړم د ثانه کوي او لړم روان دی مالک ابن دینار رحم الله دور لیو لیاو بزرگانو کی تیر دی آوی لڑم روان دیگا طرف تا پوچا زمر پس روان انجنو قتل دا اونی دلان دیو نوجوانو دا پروت تیو خردی این ایت خبر با لڑم داگا طرف تا ور روان دی اوچی نوجوان تا مخواق او قتل یوزیم آج دہاو مار دیو خلیو آج اکڑیو دی نوجوان طرف تا روان دی لړم دا غدرا رسیدون ورمخ کشو او مار تا پسر تینا سبا سوتا تیور کو یا سات پا کتیر نو چه مار مرشو تو یہی تو خبر آوان و این آغا نوجوان ناپاسو لگا سیلو پسنگو لکیر گا جی تخو دی او رب العالمین سور نظام جوڑ کو دا کم طرف نو پور نو لڑم را پورے او ساد او اغا نوجوان دور دی دلو گنتی دن را سرات پوسن کتیل زندگی ری دن موافق شو او مالک ابن دیرانو لڑم بیارا روان شو شمسطو یا لفغارا پا انتظار ناس دا هغه کوم ذات ته کوم غیبی قوت ته چې دا ټول مخلوق په کار کړو بیا لړم دا غي اشاره پاره کیږي نه ابو بل طرف ترا پورې امام راضي رحمت الله علیه په تفسیر د سوره فاتحه کې رب العالمین بلا مبارات یا ذکر کړی الحمد لله رب العالمین ټول صفات یواز د الله د پاره وي چې پالن ته د ټول مخلوقات لري الرحمن د عام مهربانو خاوند دی الرحیم او د خاص مهربانو خاوند دی مالک یوم الدین مالک دی اختیار مند دی د رز د جزا او د سزا یا تا خاص تعالی را الله مدن چاہتا نعبدو منگا عبادتو بندگی کو کدا رکو دا کدا سجدہ دا کدا تواف دے کدا را مدد شویل لی او کدا نظر منختا او شکرانو ورکول لی الہ العالمین زمین عبادت خاص تعالی دے و ایاتا نستعین او خاص دتانا یا اللہ منگا انداد غارو تانا اللہ منگا انداد غارو او دا سورة فاتحہ دا اللہ سر خبری کول لی اهدنا الصراط المستقيم اللهم ان انشا مضبوط و روان ساتي تر مرګ پورې پلار نه غا الله الصراط المستقيم چې دی ایمان او توحید او د انبیانو سلام لار وا موږ انشا تر مرګ په دې روان مضبوط ساتي او صراط الذين لا دلار به هغه کسان دا انعمت عليهم الله سبحانه غیبان انعام کړي چې غستا پیغمبران دي علیہم الصلاة والسلام صدیقین دی شہدائی دی او دی امت نور اولیاء دی غیر المغضوب علیہم دی لدی جلی چی پدائی دانستا غضب کرشے دی وادان آمان صحیح نلار بہا تسانو چی غضب کرشے دی تاغوی ولد والین او نلار بدمراہانو آمین اے اللہ تو زمین را دعا قبولت داست مانا سرسلے حدیث پاس کے دام راغلی نبی علیہ السلام فرمائے کہ نبی شریف حدیث نور کتابوں میں ذکر کرے اللہ رب العزت وہی نبی علیہ السلام وہی کہ اللہ وہی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی سورہ فاتحہ ما دا بندہ اختن منس کی تقسیم کرے تاہی رفیل خبری جی اللہ سر وکا خمست وی معراج المومنین چکل بندہ الحمدللہ رب العالمین نا اللہ جواب ورکو حمدنی عبدی زما بندہ زما تعریفکو مجدد الرحمن الرحیم اللہ والمجدن عبدی بندہ زمان لئے شان بیان کو مجدد والمالک یوم الدین رب العالمین وی اثنا علی عبدی بندہ فما بانے سخیصت سناوے مجدد وی ایعاک نابد وی ایعاک نستعین اللہ والحاذا دینی و دین عبدی دا زمان دا بندہ فمنس کی شریک خبر عبادت و مالکی سوال و مالکی اور پسی وی ولی عبدی ما سالا دا بنده چرانا اس سو غاڑی نورکن دے نو اللہ وعدائی کو اس کا ماو تعلی پریخ ہے نتیبے شنید دنیا و فانشی وان دکلے اینا دا پریگا اہدن سرات المستقی آغا خزانہ غوارا سدا آغا خزانہ سوال انبیاء علیہ السلام کرو صدیقین کرو شہداء کرو صالحین کرو سورہ فاتحہ نفس بیا غور کی سورت شروع کرو بسم اللہ گوائے دا جائز دی سنت طریقہ دا اعظم تائمہ کن امام محمد رحم اللہ مسلکم نے دی سورہ فاتحہ نا پس کے اسڑے سورت الاخلاص ہو یا بل سورت ہوئی بسم اللہ بوئے قرآن من ہوتا ہے سورہ اخلاص ہوئی اگر ادا مسئلہ دا امیشہ اسڑے سورت الاخلاص ہوئی اور یہ سورت دا دتیل منزل دا فرائض و موافل دا پارا مکرے کرے نفقہائی لکلی دا مکروح ہے اگر ایک خبر ہوئی اشرم انت کار دے وہ صدق جی رسکین شاہد از دقیقی سور اخلاص اللہ یاد دے آشان انصر بابا اولی عالم ترشو اللہ دے لگے خنو کی اللہ دے تول عالمان و قبر میں دنور نڈک میں اگل اختل درس او تقریل کیوئے یہ زمیدار لگے ایت چی او دل پتی چی او تقویئے کنا نگیا تول او رزق تپا دے ورے میں اگل بل برا پوئے خان دے جی دل او دل تپا دے ورے جینا وقتیل دے لے او سے بیاغا تپویئے او چې په داشه په قل هو الله واحد مسكين پر مرګ شرم درنه ده دا اوسیرت ته بس قران حکیم کې دا څه کوي کنه زمیدار دې چې په پټه کې مجاته لر وحدل نه کوي عادل ورا پر خان مثال هو په پټه له چې رب ال وجود له خوره ده نه او سره ده برنه واجب چې تاسو هم ته سور اخلاص نه یاري سار نه چې کوم خبر اخلاصي دا الله بندگانو قران د ټول پکار او کدا زکون در باندې درام شي مدالا جدا زر هم المؤمنین عائشه صدیق رضی الله تعالی عنها فرمایي حدیث کراغلی وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتطعطع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن استعصير تمام امت المسلم النور وي ام المؤمنين عائشة صديق رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطول انسانيت تبع الله رسول فدير محبوبة دیر محبوبا دیر منیوا دیر منیوا زمین استاسو غم مهربان موروی وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چیو سرود قرآن پویلت ماہر دے حافظ دے عالم اخوال ازد دے مدد رضا و مرتبہ باتدہ مع السفرت القرآن البررا لغا اغلی کن کی عزت مند فرشتی چو لوح محفوظ نا غیر انبیاء علیہ السلام وزلی کی او نکل کئی او حاغ مسلمان چو قرآن للی او دد جبت تنخلی او دا تلاوت تدران نے ندلو اللہ رسول و اللہ دعا ضرور کئی یو دد تلاوت او دلاللہ رسول دل تکلیف تک پریزی ہونا نظرین آمد سرام ایمال از دکی جنا نو دعا ضرور نمی کوا چو دا جبت تنخلی دا اللہ رسول ویلی د دې جديدن خطو په سبب تعالی کتي جدا اجر غذر له ملایي مصر اخلاص نه لاي ولې سره تمن وکاو کنه بسم الله الرحمن الرحيم بمسته او سوره اخلاص به شروع کې قل هو الله احد سوره الاخلاص وای قل هو اجنا حبيبا هو الله احد شان دا دې چې الله رب دې ذات یو دې وذات او صفات کې سوک شریک نشتا الله الصمد الله به احتياج وي نو انبياء ته ضرورت شتا نو اولياء کرام ته ضرورت شتا نو فرشتو له ضرورت شتا او ټول مخلوق الله ته محتاج او الله اچھا ته حاجت نشتا الله الصمد الله رب له ذات به حاجت وي او ټول مخلوق ورته سي الله ويا ايها الناس انتم الفقراء الى الله او خلقو تاسو طول اللہ رب العزت تا محتاجی او رب العالمین دی پروالو حچا تو حاجت نشتا اللہ سوند اللہ دی حاجت او لن یلد دی اللہ اللہ دیشتا مسرطان بیدہ فرشتی دلنو غنتی دی دانبیال و مسلام اولیاء اکرام دی زامنو غنتی دی اللہ او لن یلد دی رب العالمین اللہ دیشتا ولم يولد او دا اللہ وچا اولاد نمو ولم يكن له نشتد دی اللہ رب العزت لرا کفواً احد برابر حسوک حسوک ورسر برابر نشتا جنچ اللہ دن تغیب کوئی وغد مرسر کوئی اللہ دن ہر وقت دار چا فریاد ہوئی وغد مواری دارن دا اللہ پنندو نگرانی و شکرانی و ممخت منو بیشی و داغ پنندو منو بیشی دا اللہ پنن من قسم خریشی نو دولی او دا بابا پنن من خریشی حس سوک دا اللہ سرا و حس یو صفت کی برابر نشتا جاب اللہ اکبر او رکو تبرازی رکو کی جرا دا زنگلی لکی سری کلک پڑیلا سنی دا کوشش کرو امیشن زنگلی تیل رکو غلط ہے رکو کی بدا اللہ دا سنی ہوئی لتا بالکل لنده چراتا گیا نیر بعض خلق سر بالکل لخطو تا رسولے نچا سر نیر نیولے ملا با بالکل پر رکو کی نیر رئی او دو دی ملا سر با سر برابر وی نبا قطعی او نبا برابر با سنت طریقے پر رکو دا اب آتا ہے چا کم نتم بریتی روئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک دے رب دنا چھ دیر لیے پاک دے رب دنا چھ دیر لیے نکل چھ دا بریتی روئے دا جو رہا اتنا برا جوا دین سیوا چھ سمرویلے شینو آیا دغه مراد امام د دور موږ نوټ دی چې خلکو لپاره پریشانی واقع شي. امام مطاربا حکم دی چې د پسګور دیداګان ولاړی د پسې بیماران ولاړی او سړي سکار دا ور پسې ولاړ دی د موږ د اندازې نه سیوا وګدای نه بلکې د خلکو لپاره خیال وساتي خلکو خیال وساتي د ګرمۍ او د سردۍ خیال وساتي چرته خپل ته پکیلان نه ولاړ نه څه خلک په نور ولاړ دی په دې ځمه فقيه او په عالم دا په عرش باندې نظر وي او چې دا خیال نه مغه څه پروا نه لري دا له سره موږ یې سنت کوي نو څومره چې دې له شنو وګتي کې حدیث پاک کرا غري نبی له صلوات والسلام دې ځنه وخت ما را بکري چې دا اطلانه صورت به ختمه لغړ د نبی رسول سلام دا برکت د خیر زمانہ او غنانه به موږ لراتلې نو چا به بچي راسته بچي به جوړل نو رسول الله د بچي د جواد وجه نه صورت نه کې پرې وان چې مور غږه نه کرالې فکر پر رحمت للعالمین د بچي د جواد وجه نه چې مور غږه نه کلارې دی یو د صورت د لسته اراده د نبی رسول سلام کړو وا به پرې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ د ما ستن نه دوری د کول یا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغی دا اللہ رسول من تیلر اسکارو کی مزدرکار خلقی ناسوطن تراغی دیرہ لئے دیدے نیزین شروع کی صحابہ اکرام وی نی پول عمر کی رسول اللہ دورا غسنی لیدے لیتاو رحمت اللہ علمین زلو دردیگی تا امت مسلم وانے کدا مزد وجنہ دن امتی مشقت کی واسولو دا اللہ رسول دا غزب و غسنہ بکم جیسی بچ کی یہ اگن خیال پکار دا گر دا اللہ رسول محبوب امت او دلم دغه نن له غیرت پکار دی دا به ایمان ساتي کدا چې ایمان نیمه هم ومن نه دمر په ځان نه او ته نه کوي د لکه رسول الله چې سره وګي په یو خبره باندې دغه ته په ځان نه کوي دی لکه څومره چې رحمت للعالمین ته متي ان کوي په یو خبره باندې په واقعا ولې تاسو لاس پرې کېدو د رسول الله جړل علام کې شریف قانون د الله حکم ارغ مدا کولو غوایو وکمنده دا الله دا رسول دمر مینه نو موږ به دې نه ځان چې سره موږ کوي سمره کې دې نه ګډ دي کی هغه ته یو خلق څه نه کوي مختصر مختصر طریقې سره څه کوي موږ کا د دې پیری د صلی الله علیه رب العظیم وي بیا د پور ته شي ها پور ته دې دې دې سمع الله لمن حمده قبل الله اور اللہ دا غچا چسو کلال صفتن وائی سمع اللہ اور اللہ قبل اللہ دا غچا لمن حمده سوچ رب العالمین تسکے حمد ورکوئی اللہ تستائنکے اجار پسے ربنا لک الحمد اے زمین ربا تال رحمد نبی دا کول بکو والار ختمے من اکثر بعض خلق سجدو لرسیدو وقتی لا سجدو کن تکی اجیتو کی ہوئی بعد سنت طریقی نے خلاف مجھرے او دا ربنا لکا الحمد سلور کسنا الفاظ نکر اغلی ورا یا ربنا لکا الحمد یا ربنا ولکا الحمد جیم اللہم ربنا لکا الحمد سلورم اللہم ربنا ولکا الحمد سمرا چی دا غیدہ الفاظی نشریت تکابی تھی یا هغه ونه راشي الله اکبر وو کی سجده وو کی زمانہ په سجده کې داسې کوي دا امر او اربعو مسلک دي چې دې دا هي ته د دې پتنی نو سره لګي دي لاسونه دې د دې کې نه چت نه ادا سي دا لاسونه دې د پرخل سره یو ځای کړی او ناري نه دا سجده کوي چې په سجده کې د خپل دې ته د قبلې لې دارنګ سجده ته حدیث کې راغلي نو کله چې سن الله صلی الله علیه و سلم دا ته دې راځي کی کنه نو سجده کې بابا ته بالکل جوختی وي او کله نبی علیہ السلام دا لاسونه په سجده کې دوی دو سره مخامخ شي په دې خبره باندې نو جلاس دا سره ولې دوی دو له مخامخ دي او کله دا شي چې دوی بالکل دا څنګه په من کې راغلي په دې طریقې سره چې تاسو خپل مجاره سنت طریقې پیدا کړي او هغه ته په تنین سره نه لګي دارنګ نبی علیہ السلام چې د مسکول صحابه کرام وی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د پرخونو سپینواله د ښکارې د پړه کېدو په پرخونو د کولایو په در سره په سب کې سجدینه غلبه یا کوشش کوي دا چې منه کوي چې تعالی نه دې پوری هغه ورته سجدې شي کولای شي صحابه کرام او رسول اسلام ته ویلي د شپې چې نو له سجدې وته نو د شپې چې نو یو د سجدې په لاسونو باندې بره نیولې نه کوي رسول الله خیر دی چې سړي کېږي نو لاسونه کېدای لکه زنانه چې څنګه موږ کوي د شپې په سړی تهجد کې دس اجده کوي نو بیا لاسونه کېدی کته به ورته کېږي بیا تن نه تن درې پېړۍ سړی په سجده کې وایي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى پاک دې رب زما چې ډېر لوی وي پاک دې رب زما چې ډېر لوی وي نو بس راځو سي او څه غني یا خپل غوړې پاتې وکړي او دغه غرامات چې په دواړو طرف له ګوتې د کیبلې طرف له کوشش وکړ دا هغه شان دی نو سجده سره وکړي او کله چې په دویم رکعت کې نجا تشهد شروع کی التحیات لله د جب عبادتین کو خاص د الله سره وی جب د ذکر کو تلاوت کو الله را مدد کو دا خاص د الله لپاره التحیات لله د جب عبادتین کو الله سره وی والصلوات او بدلی عبادتین کو الله سره وی والطیبات او مالی عبادتنا تول دا اللہ و تاروی السلام علیکا سلام دی پتابان ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلاة والسلام و رحمت اللہ و برکاتو رحمتنا دا اللہ دی پتا و برکتنا دا اللہ دی السلام علینا سلامت یاد اللہ دی فنیا و علا عباد اللہ السالحین او دا اللہ صدن نجانی نیسان جانی اشہد زدواہی کن اللہ الہ الا اللہ چی نشت دے بلد عبادت لائک و مستحق نگر یو اللہ و اشہد زدواہی کن ان محمدا چی بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بند دا اللہ دے رسول اللہ دے ادا سب کوئی چکل په قاعده کې ناشته نو د محققین علماء د نس تصدق او خصي ګوته برابر دي کې آسانه طریقہ اگر چې سلور کې احتیاط علماء ذکر کړی خو آسانه طریقہ دا اگر بعد امر حدن نه کې دا ګوته برابر نه کې دین حلقه جوړه کا دین حلقه جوړه کا او دا اشهد ان لا اله سره ګوته چې تکا ها لدې نه دراتی تکا مکمل امه کېدا او تر اخیره پوری دی اداغ شان ولاره دا بہترین قول دوما علماء کمو چه پول روایتی مراجع مکری ایو بخبر بانی وفا عام کتابون زمان بازی کر کری چه لا الہ سر ایچتول و اللہ سر ایچتول دل دا عام کتابون زکر کری خدا جا اہل علم محققین ویلی لکم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی تبیع رسالہ لی کری حضرت تامی رحمت اللہ علی تبیبانی امداد الفتاوہ کی مستقل رسالہ شان ورشاہ کشمیری رحمه اللہ عرفی شیدی کی پدی خبر تفسیر کرے میرا اہل علم حضرات دا تحقیق دے چھ دیتا با یوزل خوچا تکی نبیاد لگر آتا تکی نبیاد تر اخیرہ پوری دا چی او باز روایات کی دا امراغلی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا تکل او یوزل تجربہ حدیث کرے فیدی حکمت بدیگا کل چھ تشہد حالت کی گتی لگو رے متوجہ جلیبن پلے نزی ما شهادت تاسو مو کوي دغه ته خبره واره کله چې تشهد کې خپل ګوتې لګورې نبی رسول الله نبی ته کتل لپاره پر سره پوری چته سره پوری دی چې پر سلام ګرځېدو پوری دا محققین عالمان قالو کله چې تمام روایتونه د دې باب راځي نکړي دا به نه پس بیا یعنی د دې شری سره شروع کی دي ترتیب سره ان شاء الله د موږ بیان ورسره ورسره کوي او دو رکو و سجدہ دارنگی پدی قومت نور نور دعاگان راغلی انشاءاللہ کوشش دائی کچھ انیس صحیح طریقے سے رجبت حدیث کے راغلی مشکاہ شریف کی جلد اول کی جو صحابی نیز علاوہ دے سلے دلے راغے زرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انیس کے شامل شو او دو اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه بالفاظی کے سیواؤو رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب و حاضر و ناظر دی چنیز نبی علیہ الصلات والسلام کو غیب الفاظ چاہیے دی نوریر چاغک نکولو تدلیم زلید اچھائیے دی نا صحابین غد نکوی نورم نیور غد نکوی اغم نکی دی جناس پر گناہ کار کرے دے تدلیم زلید ارچا چیئے دی بدکار نہیں کرے ما صحابی کی لفظ رواغ ہے اللہ رسول ما وید نبی علیہ السلام مرتبی ماو کا تدولت فرشتی جکل و کلمات تدخلین رویتل او دا غدولت وارو کی ہر یو دا دلن الوان دکی دا ہر فرشتی دا تمنا و جدا بزفورت کمبرا دم رفیو جرے سوابو چه دولس پرشتو مندو یا جنگلو یا وزده پورتکنگل وزده پورتکنگل سمرا الفاظ دی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یادی سبحانت اللہ حمد تجو نور دیو دیو زمائی جتنی دیو آگانی انشاءاللہ اب ورسر ورسر آئی او تاس تشد اوریدو پنیت نا بلکی دزدکولو او دیو آدی پنیت وارو جنشاءاللہ دا غسان نیز بکو ایدو تخبر آبا ورکنیز مزدکو ان شاء الله سنت طریقے مطابق موږ د دې په شان دیو اهل علم موجود دي ګره تاسو بار شیشل پورې تپوس کوي نو په دې باندې تنظیمي نه پتا څه کوشش کوي چې زمينه باندې د سنت طریقے مطابق الفاظ د کو معنا د کو او د سبحان الله او سنا په دې چې نبی رسول الله نور دی اذان ویل چې از د کو پر دې چې نبی رسول الله نور دی اذان ویل چې از د کو پس د کو نور دی اذان ویل چې غز د کو الله دې نه تاسو تمام امت مسلمه ته د صحیح نیز د ذکر او تعقیب عمل کو توفیق ورکی الله تمام امت مسلمه پریشانی بیماری ختم کی الله سب بیماران شفا ورکی الله د کشمیر د افغانستان او د ټول دنیا د مجاهدین مدد او نصرت کی الله سب چې تاسو دین کار په سټ کې سره کوي الله العالمین ته مدد او نصرت کی الله د حکومت چې کوم غلط اراده لري کوم دار چې دنیا په سده شروع کړي ټول اهل علم پرم او شریک جلسه مو دې بارک دا ظالم دا غواړي چې مدرسې سرکاري بولو تا خبرمان سرکاری جیتی جا سکتے دفعہ ہی جسا پکی کئی لیکن مصر کی کوشش در انگریز در کیونکہ دشمن میں کنا چوبیس دن کی سوچ ادارے جی دن میں کتنے تری کروانو نباز ملکوں کی اگر مدارس حکومت تاوالت ہے جامع ہر باپ تخوانے دار لیں دے بولو تا خبرمان دین مخت مدرسہ دوانا